Dobry wieczór Państwu. Nie dostałem takiego aplauzu, nie grający ani jednej nutki. Proszę Państwa, mam nadzieję, że będzie podobnie po koncercie. Za chwileczkę wystąpi przed Państwem zespół, który zmienił nazwę. Jeszcze do niedawna nazywaliśmy się Tadeusz Nalepa Pro Memoria, co oznacza w języku polskim ku pamięci wielkiego polskiego artysty bluesowego, który w latach 50., 60., 70., 80. i 90. był prawdą bluesową w naszym kraju. Bez względu na ustrój, bez względu na różne trendy, on robił swoje i robił znakomicie. W spółce autorskiej zresztą z Bogdanem Lyblem, który pisał teksty. Myśmy zmienili nazwę naszego zespołu dlatego, że dzisiaj usłyszą Państwo również dwa czy trzy nowe rzeczy, nasze, autorskie. Proszę Państwa, dzisiaj na scenie na perkusji będzie grał Marek Nieścior. Na kontrabasie, czyli na takim instrumencie, który jest składową sekcji rytmicznej, będzie grał Andrzej Daryło. Znany Andrzej Daryło z bardzo wielu formacji, nie tylko bluesowych. Proszę Państwa, na gitarze zagra dla Państwa nasz wspaniały Maciej Wójtowicz. Na harmonijce ustnej zagra dla Państwa Sławek Nowodworski. Proszę Państwa, teraz kolej jest na przedstawienie ludzi, którzy będą śpiewać. Nie tylko śpiewać. Zaśpiewa dla Państwa dzisiaj Aneta Nieścior. Od czasu do czasu w jakichś tam chórkach, w drugoplanowych w ogóle partiach zaśpiewam również i ja. Ale nie rozumiem się na tych filmie. Proszę Państwa, na klawiszach również ja zagram, Jacek Sylwia. Natomiast na gitarze i na najwspanialszym instrumencie, jaki człowiek ma na tym padole ziemskim, czyli na wokalu, zaśpiewa dla Państwa Łukasz Jemioła. Panie i panowie, niech stanie się muzyka, niech stanie się blues, niech stanie się blues rock. Życzymy Państwu fajnej atmosfery. Łukasz, przejmujesz sterę. Jacek Sliwnia! Proszę Państwa, spotykamy się, ale nam miło, jak jest Was tak dużo, czujemy się... Jak Irena? Tak. Moi drodzy, spotykamy się w dwóch celach. Po pierwsze po to, żeby posłuchać dobrej muzyki, muzyki Tadeusza Nalepy, zespołu Breakout, ale też utworów autorskich, a po drugie dlatego, ponieważ nasza znajoma Agnieszka Jarmu potrzebuje pomocy, ponieważ jest w tej chwili chora na bardzo przykrą chorobę i będą tutaj puszki, do których możecie wrzucać pieniądze. Bardzo dziękuję, koniec ogłoszeń. Jak powiedział pięknie Jacek, bo zawsze to mówi nasz mesjasz bluesa, niech stanie się muzyk. Thank you. Wzięłaś z mego domu gładkość jego ścian, gładkość swoich ramion, gładkość włosów, gładkość wzięłaś, gładkość swoich stóp. Wzięłaś z mego domu to, co nam było, żeby ognia w mróz. Szary pochód, bo z sobą nauczył się ktoś niewiary? Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Nauczyłeś się niewiary, ale gdybyś, Łukasz, gdybyś. No i co? Jak się Państwo bawicie? Gdybym, Tadeusz Nalepa, Bogdan Lebl. Był może to przyszłość, był gdybym był, bo marzyliśmy, czy właściwie Łukasz pomarzył, gdyby był wichrem, albo gdyby był morzem, tak? A teraz Aneta Nieścior, zapraszamy. Na wysoką procedurę. Ktoś mnie tu zna. Thank you. uciekaj. Przed tobą rzeka tęczy, przed nami właśnie. Thank you. Jak pogoda, powiedzcie? Pogoda była bardzo mówna, bardzo fajnie. W pewnym momencie nawiździła mnie. Po co jechałeś do Bułgarii? Skłonność ogólnoludzka i postanowiłem coś zamknąć myśli o owej skłonności w piosence. Piosenka nazywa się Slavena Epizod i opowiada o pewnym zdarzeniu w Bułgarii latem ubiegłego roku. Jacka do dziś ściga policja na terenie całej Bułgarii, dlatego ma zakaz wjazdu do kraju. Jacek Srywniak! Thank you. Dziękuję. To było o libido. To musi być trochę o czułości. Ale ta nieścią, czułość niosę tobie. Tadeusz, spółka autorska, Tadeusz Nalepa, Bogdan Lyb. Aneta opowiada o czułości. Wolny wietrze, mój braciszku, to dla was. Oczywiście, proszę państwa, wyznajemy zasadę starą, mówiącą o tym, że nie z tym i zdobi muzyka. Thank you. instynktownych bluesów. Tadeusz Nalepy. Co się stało kwiatom? Solo na harmonice wykona na pewno Sławek Nowodworski oczywiście. Martwi ludzie śpieszą gdzieś. ptaki krzyczą coś. Tyle ścieżek, tyle dróg. Ślady twoje po kruku. Który jeździł regularnie i przede wszystkim punktualnie. Były kiedyś sobie takie czasy, wtedy były parowozy. Dzisiaj, gdy jest olbrzymia technika, wielka technologia, elektronizm i tak dalej, i państwowe koleje, no, trochę jest z tym gorzej, ale no, sorry, taki mamy klimat. Proszę Państwa, za chwileczkę utwór Tadeusza Nalepy i Bogdana Lebla pod tytułem Ekspres. Zostawię strach, który mi kazał w kłamstwie żyć. Bardzo krótko ekspres stoi. Bluza tylko wezmę z sobą, bo jest gdzieś do mnie, ona czeka tam. Tak mi wróżka powiedziała, jest gdzieś taki dom. zabrać stąd, może zabrać stąd. Bardzo krótko tutaj stoi. Bluza tylko wezmę z sobą, bo jest gdzieś w domie, ona czeka tam. Tak mi wróżka powiedziała. Tak mi wróżka powiedziała. Tak mi ona powiedziała. Tak mi wróżka powiedziała. Jest gdzieś tak dom. Dzieciom powiem, że powoli zbliżamy się do końca. No właśnie. Mamy cały czas dylemat. Gdybym... Powoli. Na wysoką chodzę górę. A teraz będzie dylemat i też pytanie w songu pod tytułem W co mam wierzyć? gdy błądzę niby nocą w biały dzień, a pod głową noc bez snu. Widać, że kobieta uroczysta, tylko ty możesz zabrać moje serce. Możesz zabrać moje serce i dać mi na to listy rzeczy dalej, jak wtedy będzie łatwiej, prościej żyć. A ty prośby te nie możesz, a ty prośby te nie możesz spełnić dziś. Moje swoje weź mą głowę, rękim połóż mnie. Tam jest ciepło, tam jest cicho, wtedy pewnie będę mógł pewnie żyć. Zabierz rzekomo moje serce. Zabierz rzeką moje serce i daj mi na to miejsce wielki kamień. Pewnie wtedy będę mógł już bez niej żyć. Stanie psychicznym, nie tylko on zresztą, całe społeczeństwo. Powstało wtedy kilka songów, między innymi ten. Myślę, że on jest uniwersalny. Proszę się zastanowić nad moim ostatnim zdaniem. Musisz kłamstwem karmić ich. Kłamstwo ciąży ci jak kamień. Ale spróbuj mówić prawdę, podnieś głos. Kłamstwo ciąży ci jak kamień. Thank you. Państwa, za chwileczkę ponownie na scenie Aneta Mieściu. Za chwileczkę zaśpiewa dla Państwa utwór jej autorstwa i tekst, i muzyka. Pod tytułem Burza. Ludzie, trzymajcie się, to będzie naprawdę burza. Wir. Proszę Państwa, istnieją... Właściwie całość twórczości Tadeusza Nalepy jest wyjątkowa, ale oczywiście zawsze jest pewna hierarchizacja. Wydaje mi się, że modlitwa, którą za chwileczkę zaśpiewa Łukasz i my zagramy, to jest coś naprawdę wyjątkowego. Bardzo chciałbym, żeby się ludzie potrafili modlić, a bardzo chciałbym, żeby nasz zespół pokazał, jak to się robi. Modlitwa Tadeusz Nalepa. Posłuchajmy. Pieśnią wołam, Panie, do Ciebie wznoszę mój błagalny głos. Daj jeszcze raz od początku iść. Daj przeżyć życie jeszcze raz. Nie zmarnuję ani chwili. Bo gorycz dni straconych znam. Więc błagam, daj mi szansę jeszcze raz. Daj mi ją jeszcze raz. życia dać nie możesz. To dajbym przeżył jeszcze raz tę miłość, która już wygasła w nas. Dajbym ją przeżył jeszcze raz. Pieśnią wołam, Panie, o Ciebie dzisiaj szczęcie głos. Jesteś ptakiem, chlebem wszystkim, jesteś dziś. Snów kolorowych, dlatego na zakończenie zaśpiewałem Państwu taki song pod takim tytułem. Panie i Panowie, dzisiejszego dnia wystąpił dla Państwa zespół Wir. Thank you. sennę. Niech mi w nocy będzie jaśniej niż jest dzień. Daj mi dziś. Daj mi dziś. Sny kolorowe, mamy oj sny. Sny kolorowe, mamy oj sny. Sny kolorowe, mamy oj sny. Przy tej okazji przypominam o tym, że jest zbiórka w bardzo zacnym celu i jeszcze chciałem przy okazji bardzo podziękować władzom, dyrektorom Dzielnicowego Domu Kultury tutaj na Kiepury. Dzięki niemu mogliśmy przygotować ten program, dzięki niemu istniejemy. Bardzo serdecznie dziękujemy. Trzymajcie się ludzie, wszystkiego najlepszego, dzięki.